去了，早起来读书的，ในบทที่เกี่ยวเรื่ององค์คุณของพระธรรมคือธรรมคุณที่เราสวดว่าจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดที่เป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นส่วนใดที่เป็นตัวโลกุตระก็คือส่วนที่เป็นเรื่องปรมัตถธรรมที่มุ่งไปสู่การความหลุดพ้นหรือความอยู่เหนือโลกโลกุตระแปลว่าเหนือโลกโลกอุดรนี่เองโลกอุดรโลกุตระนี่ก็คำเดียวกันอุดรแปลว่าเหนืออยู่เหนือโลกเหนือโลกคือเหนือกิเลสเหนือทุกข์ธรรมะที่องค์แสดงที่สอนนี่ก็มีทั้งส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมมุ่งไปสู่โลกุตรธรรมว่าไปด้วยเรื่องปรมัตถ์เช่นการที่พูดถึงมนุษย์นะว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลกุตระนี่หรือปรมัตถธรรมนี่ไม่ได้มองอะไรเป็นสมมุติไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ขันธ์ห้าหรือว่ารูปนี้ก็เป็นธาตุสี่ธาตุห้าอย่างที่เราเวลาสวดปัจเจกธาตุปัจเจกว่างเปล่าจากตัวตนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคหรือว่าเสนาสนะไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวบุรุษบุคคลว่างเปล่าจากความแห่งตัวตนนี่ก็เป็นเรื่องโลกุตระเรื่องปรมัตถธรรมคือการมองความจริงอย่างที่ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ชี้ไปถึงภาวะที่หลุดพ้นคือนิพพานอันนี้ก็เป็นธรรมะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ชี้แนวแห่งโลกุตระก็คือว่าเป็นบันไดให้ไปสู่โลกุตระธรรมอันนี้ก็ส่วนนี้ก็จะพูดที่เข้าใจง่ายเช่นการสอนว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนใครทำดีจะได้ทำชั่วจะได้ชั่วตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้เป็นเรื่องการหลักธรรมเพื่อชี้นำให้ทำความดีเรื่องทานศีลก็เป็นเรื่องทานศีลภาวนาด้วยทั้งหมดนี่แหละก็เป็นตัวที่ชี้ไปสู่โลกุตระการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลทำแล้วก็จะประสบอายุวรรณะสุขภัลละทำแล้วก็จะได้ไปมีชีวิตที่ผาสุกในวันข้างหน้าหรือว่าได้ไปเกิดใหม่มีความสุขปลอดพ้นจากความทุกข์ ไปสุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าชี้แนวแห่งโลกุตตระธรรมะพุทธเจ้าท่านมีหลายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่ง่ายขั้นที่เป็นพื้นฐานไปถึงขั้นที่เป็นโลกุตตระหรือปรมัตถธรรมคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่ามีเพียงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องทำความดีเรื่องที่ชี้แนวไปสู่โลกุตตระอีกจำพวกหนึ่งก็มองว่าพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องโลกุตตระไม่มีเรื่องที่เป็นโลกียะหรือว่าเป็นเรื่องโลกเคยมีพระบางเคยเจอพระบางรูปนะก็เป็นพระนักเทศแล้วก็ท่านก็สนใจเรื่องการปฏิบัติด้วยก็ไปพยายามสอนเรื่องโลกุตตรธรรมเทศก็ไปเทศเรื่องพระอริยเจ้าเช่นคิดอย่างพระโสดาบันเคยเจอท่านครั้งหนึ่งท่านก็พูดเนี่ยไอ้ที่ไปพูดว่าเนี่ยว่าเข้าใจผิดกันทั้งนั้นนะที่ไปสอนเรื่องว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วสอนผิดกันนะเพราะว่ามันไม่มีตัวเราอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์นะท่านก็พยายามปฏิเสธนะว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้ที่จริงก็มีนะพระไตรปิฎกไอ้ที่เราสวดเป็นประจำเนี่ยเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นผู้รับผลแห่งกรรมเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกนี้เนี่ยคำว่าเราเนี่ยมันก็เป็นคำสอนคำตรัสของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนที่ชี้แนวไปแห่งโลกุตตระแต่ว่าพระรูปนี้ท่านก็มีความเข้าใจว่าพุทธเจ้าในสอนเรื่องโลกุตตระไม่มีเรื่องตัวเราไม่มีเรื่องตัวตนอะไรถ้าท่านก็ไม่ได้ศึกษาจริงถ้าเปิดดูก็จะพบว่าในพระไตรปิฎกนี้มีเรื่องตัวตนเยอะตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนเคยไปพูดในที่หนึ่งนะในสำนักของภิกษุณีที่เชียงใหม่ก็พูดน้องเนี่ยทุกนี่ไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ได้หรอกเหมือนทุกข์ใจนะไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ได้มีแต่เราเนี่ยทำตัวเราเองให้ทุกข์พูดทำนองนี้พูดจบก็มีก็หัวหน้าสำนักก็เอาพระไตรปิฎกมาแล้วก็บอกเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พุทธเจ้าสอนว่าเนี่ยทุกไม่มีทุกคนทุกนี่ไม่ใช่เพราะคนอื่นทำและไม่ใช่เราทำนะแล้วก็อธิบายโดยอาศัยปฏิจจสมุปบาทพ่อมีวิชาจึงมีวิญญาณวิญญาณจึงมีพ่อมีวิชามีสังขารสังขารจึงมีวิญญาณวิญญาณมีนามรูปนามรูปก็สลายตนะสลายตนะก็ผัสสะผัสสะจึงมีพ่อมีผัสสะจึงมีตัณหาตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกโทมนัสที่จริงอันนี้ก็ ก็รู้อยู่นะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าในบางที่ท่านก็สอนอีกแบบนึงสอนว่าถ้าเราทำชั่วเราก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นก็คือได้รับความเดือดร้อนใจเดือดร้อนใจเพราะอะไรเดือดร้อนใจเพราะไปทำกรรมชั่วอันนี้ก็ความหมายคือว่าทุกข์เพราะตัวเองทำนั่นแหละถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปทำความชั่วอันนี้เป็นการสอนสำหรับคนทั่วไปซึ่งยังไม่มีพื้นหรือยังไม่เข้าใจเรื่องโลกุตตระหรือปรมัตถธรรมก็ยังมีความสำคัญมากมายในตัวตนอยู่ก็แนะนำให้เขานะทำความดีเป็นคนดีก็สอนเรื่องการเป็นคนดีให้กับคนเหล่านั้นต่อเมื่อมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นหรือสูงขึ้นก็จะสอนเขาให้เห็นว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีใครไอ้ตัวกูมันไม่มีไอ้คนดีมันก็ไม่มีเหมือนกันการสอนของพุทธเจ้าท่านก็สอนทั้งในระดับโลกิยะแล้วก็โลกุตตระถ้าไปรู้แต่โลกิยะนะไม่เข้าใจเรื่องโลกุตตระก็วนเวียนนะอยู่ในเรื่องการเป็นคนดีแล้วก็ทุกข์เพราะความดีที่ตัวเองทำต้องข้าก็ไปถึงโลกุตระพ้นจากภาวะที่เป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าสอนแต่เรื่องโลกุตระโดยที่ไม่ปูพื้นเรื่องโลกิยะมันก็อาจจะกลายเป็นคนเสียได้เช่นบางคนก็ไปเข้าใจแบบคือเหงกลางก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องก็เลยไม่ต้องกตัญญูกับพ่อแม่ความดีไม่มีเพราะฉะนั้นจะทำชั่วก็ได้อันนี้เรียกว่าเข้าใจแบบก็จะแบบผิดๆถูกๆก็เปิดช่องให้กิเลสมันเล่นงานกิเลสมันคอยเล่นงานอยู่แล้วงั้นถ้าไม่ปูพื้นเรื่องโลกิยธรรมเรื่องการทำความดีเรื่องคุณธรรมเรื่องการเป็นคนดีแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะกลายเป็นทำในสิ่งที่ชั่วร้ายได้กลายเป็นคนชั่วได้ในเรื่องการสอนแนวโลกุตตระแล้วก็ชี้แนวแห่งโลกุตตระนี่ก็เคยมีการเปรียบเทียบนะในจากประวัติของท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลางนี่เป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ได้ฟังธรรมะก็รู้แจ้งในขณะที่อายุแค่20กว่าฟังคนเขาอ่านบทสวดมนต์อ่านพระสูตรนะเลยสนใจถามว่าไปได้ยินได้ฟังธรรมะจากไหนเขาก็แนะนำว่าเนี่ยไปเนี่ยไปวัดนี้สิก็เลยไปแล้วก็ไปเป็นคนรับใช้ในครัว ถูฟันผ่าฟืนขนน้ำให้กับพระในวัดพระในวัดนี่มีเป็นร้อยๆวันหนึ่งเจ้าสำนักเจ้าวาดซึ่งเป็นสังฆปรินายกองค์ที่5ของเซนก็ให้ลูกศิษย์แต่งสโลกธรรมะรุ่นองค์ที่เป็นอาวุโสสูงสุดก็เขียนว่าเนี่ยกายคือต้นโพจิตคือกระจกต้องหมั่นขัดต้องหมั่นเช็ดทุกวันเพื่อไม่ให้กระจกมาเกาะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมาเกาะเพราะคนก็ชมกันใหญ่ว่าลึกซึ้งฝุ่นนี่ก็คือกิเลสหรือความทุกข์นะกระจกคือจิตนะต้องเช็ดบ่อยๆก็คือมันต้องฝึกฝนต้องขัดเกลาบ่อยๆเพื่อไม่ให้กิเลสหรือว่าความทุกข์นี่มาครอบงำก็มีเนรไปเล่าให้ท่านเวลางซึ่งทำงานในครัวฟังท่านก็รู้ว่านี่ยังไม่ถูกนะก็เลยฝากให้เนรเขียนเป็นสโลกไปติดไว้ว่าโพนี่ไม่มีต้นกระจกก็ไม่มีนะแต่เดิมไม่มีอะไรเลยแล้วฝุ่นจะเกาะได้อย่างไรบอกว่าเจ้าสำนักเห็นนี่ก็รู้เลยว่าเนี่ยคนนี้ถึงแล้วมีธรรมะถึงขั้นแล้วคือเห็นถึงโลกุตตรธรรมว่าไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีผู้ทุกข์นะเมื่อไม่มีความสำคัญเมื่อหมายเนี่ยว่าตัวตนกิเลสมันจะครอบงำได้อย่างไรความทุกข์จะครอบงำได้อย่างไรผู้อย่างง่ายๆคือมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะฝุ่นมีแต่มันเกาะไม่ได้มันไม่รู้จะเกาะอะไรเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตัวตนบุคคลเราเขามีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่ว่าของศิษย์รุ่นพี่นั่นก็ยังมองว่ามีตัวมีตนอยู่งั้นก็ต้องมีการขัดเกลาจิตใจขัดเกลาตนเองให้เป็นคนดีอยู่เสมอเรียกว่าต้องเช็ดกระจกอยู่เสมอเนี่ยเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะเพื่อให้เป็นคนดีไม่ถลำเป็นคนชั่วแต่ท่านเวลานี้บอกว่ามันไม่มีคนดีนะตัวตนไม่มีก็จะว่าไปทั้งสองท่านนี้ก็ไม่ผิดนะถูกทั้งคู่แต่ว่าแสดงธรรมคนละระดับสรุปแรกนี่มันแสดงธรรมระดับพื้นฐานระดับปุถุชนระดับโลกียะสำหรับคนที่มีตัวมีตนอยู่ยังมีความถือตัวถือตนอยู่ก็ต้องขัดเกลาไปขัดเกลากายขัดเกลาวาจาขัดเกลาใจด้วยศีลด้วยภาวนาแต่ว่าคนที่ตัวสรุปข้อที่สองนี่มันสำหรับภาวะโลกุตตรธรรมแล้วคนที่เข้าถึงสภาวะที่เห็นถึงอนัตตาว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนละความสำคัญไม่หมายในตัวตนได้เรียกว่าละตวาทุปาทานได้ถึงตอนนั้นก็ทุกข์มันก็เกาะไม่ได้กิเลสก็เกาะไม่ได้เรียกว่าเป็นไกลจากทุกข์ไกลจากกิเลสทุกมีอยู่ทำอะไรไม่ได้กิเลสมีอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้พอวางหมดสิ้นแล้ว นะครับคนธรรมดานี่ก็ต้องขัดเช็ดถูกระจกไปเรื่อยๆแต่คนที่เข้าถึงภาวะโลกุตตระคือพระญาจานี่ท่านไม่ต้องขัดเกลาแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทุกทำอะไรไม่ได้นะเพราะมันไม่มีผู้ทุกข์นะอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่คนธรรมดาก็เข้าใจยากแต่ก็สามารถจะเข้าถึงได้ถ้าหากว่าผ่านการฝึกฝนตนคืออาศัยธรรมที่ชื่อเนี่ยแห่งโลกุตตระฝึกไปก็จะเข้าถึงโลกุตตระธรรมถ้าฝึกถูกต้องนะโดยเฉพาะวิปัสสนาการเจริญสติของเรานี่ก็นารูสติปัฏฐาน4หรือนารูพุทเธียนี่ก็มี2ระดับนะทีแรกก็เป็นระดับที่ระดับโลกิยะทำให้รู้ทันกิเลสไม่ให้กิเลสมาครอบงำรู้ทันความโกรธนะให้ความโกรธมาครอบงำจะได้เป็นคนดีมีความสุขนั่นคือขั้นต้นแต่เมื่อทำไปมันก็เห็นแล้วว่ากายนี่ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อเขียนแนะนำคือเห็นไม่เข้าไปเป็นก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ที่เดินนี่ไม่ใช่เราเดินเป็นรูปเดินไอ้ที่คิดไม่ใช่เราคิดมันเป็นรูปคิดมันเป็นนามคิดมันไม่เห็นเป็นตัวเราสักอย่างมันเห็นแต่รูปกับนามตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่แนวโลกุตตระก็ถ้าเห็นชัดเนี่ยมันก็เป็นโลกุตตระไปเลยคือไม่มันละความสำคัญมั่นหมายในตัวเราเพราะรู้ว่าเห็นว่ามันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามและทั้งรูปกับนามก็เป็นอนัตตาตอนนี้ก็เป็นภาวะที่เรียกว่าเข้าสู่ขั้นที่สองคนปฏิบัติธรรมเจริญสติส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ในขั้นแรกคือว่าเพื่อที่จะรู้ทันกิเลสไม่ให้กิเลสครอบงำปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเป็นคนดีเจริญสติเพื่อเราเป็นคนที่มีความอดทนสงบเย็นก็หวังเท่านั้นหวังเท่านี้นะยังไม่สามารถที่จะมองไปเห็นว่าเนี่ยเจริญสติเพื่อที่จะได้เกิดเพื่อได้พ้นจากตัวกูของกูเพื่อที่จะหมดสิ้นซึ่งความเป็นตัวกูของกูไปคนส่วนใหญ่ชอบสมาธิภาวนาก็เพื่อหวังความสงบนะเพื่อได้ไปทำมาหากินนะได้ดีขึ้นนักธุรกิจก็ทำสมาธิเพื่อได้ไปทำงานหาเงินได้อย่างมีความสุขหรือประสบความสำเร็จมันก็ยังมีตัวกูอยู่ทั้งนั้นยังหลงอยู่ในสมมุติก็ต้องอาศัยการเจริญสติเพื่อมันเช็ดถูกระจกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเจริญสติไปถึงขั้นว่าโอ้กระจกมันไม่มีแล้วฝุ่นมันจะไปเกาะที่ไหนตรงนั้นก็เรียกว่าเข้าถึงปรมัตถธรรมแล้วในเวลาเราฟังศึกษาธรรมหรือปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติจุดหมายของธรรมะว่ามันมี2ระดับระดับหนึ่งก็เป็นระดับที่เรียกเป็นการขัดเกลาให้เป็นคนดีมีความสุขอีกระดับหนึ่งก็เป็นการเข้าถึงภาวะที่ไม่มีตัวเราไม่มีผู้สุขไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีคนดีมีคนชั่วมีแต่ธรรมะล้วนๆขณะที่พูดกับท่านนี้